राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनस पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरण ऋषि दी बहुत ही सच्ची बात है कि जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो सबको स्वतः प्राप्त है। जिससे हम हटना चाहते हैं वो स्वतः ही हमारे से हट रहा है। दो बात है, गीता में दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग की दो परिभाषा बताई। योग दो का नाम है, संपूर्ण दुखों के संयोग का वियोग नाम योग है, और समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है। संपूर्ण दुखों से वियोग हो जाए नाम योग। तो दुख क्या है? ये जो संसार है ना, इसको दुखालय बताया है। दुखालय माओ प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नवंति महात्मा न संसिद्धिम परमांगता। मेरी प्राप्ति होने पर दुखालय संसार से ऊंचा होता है, अशाश्वत निरंतर नहीं रहने वाला दुखों का घर जो संसार है ऊंचा ऊंचा उठ जाता है। तो दुखालय क्या है? जो एक क्षण भी नहीं ठहरता उसका आश्रय यही दुखालय है, दुखों का है। शरीर संपत्ति वैभव कुटुंब ये किसी के साथ रहा नहीं और किसी के साथ रहेगा नहीं, कभी रह सकता भी नहीं, क्योंकि ये संसार मात्र निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। ये बात मैंने बहुत बार कही है, सैकड़ों बार कह दो तो कोई अत्युक्ति नहीं है, और आप लोगों ने सुनी है। अब आज कृपा करके ध्यान दो कि जो अपने जितनी उम्र आ गई है वो उम्र तो कम हो गई ना, जन्म के बाद जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष तो मर गए ना, इसमें कोई शंका है क्या? अब अगाड़ी जीना कितना है इसका तो पता नहीं है, परंतु आज तक हम जिए हैं वो तो मर गए, मन वे तो वर्ष खत्म हो गए, उतनी तो उम्र कट गई, कम हो ही गई। इसमें कई भाई बहन को संदेह हो तो बोलो, इसमें कई किसी के शंका हो और वो ठीक मालूम नहीं हो तो पूछो। जिस दिन जन्मा उसी दिन से मृत्यु शुरू हो गई, शरीर के साथ ही। अगर 5 दिन का हो गया तो 5 दिन तो उम्र में घट गया कि नहीं? वर्ष का हो तो वर्ष घट गया, तो 20 वर्ष की उम्र हुई तो 20 वर्ष तो घट गए जीने में, उतने तो कम हो गए कि नहीं? 60 वर्ष का हो तो 60 वर्ष कम हो गए, अगर कितना रहना है इसका तो पता है नहीं, परंतु जितनी उम्र चली गई उतना तो घाटा हो ही गया। अब उसकी पूर्ति हो नहीं सकती, कैसे करोगे? तो उतना तो नुकसान हो ही गया, कैसे करोगे? तो प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है, जीना दूर दूर जा रहा है। तो हटना संसार से है, वो संसार से तो हम हट रहे हैं, निरंतर हट रहे हैं, कोई अंतर नहीं, निरंतर हटते चले जा रहे हैं। और जिस परमात्मा के साथ हमें रहना है उसी साथ अभी है, जिसको पाना है उसके साथ तो अभी है। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम निसन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं परिपूर्ण हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शीर्षं तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा विराजमान है, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो सबके हृदय में विराजमान है तो भगवान दूर कहाँ है? सबके हृदय में है, उसी को प्राप्त करना है। और जो उम्र जा रही है इससे विमुख होना है, जीने की आशा रखना, जीने के लिए उद्योग करना, ये विरुद्ध विरुद्ध है। जीने के लिए उद्योग हिरण्याक्ष ने कम नहीं किया था, उसने अपनी बुद्धि इतनी लगा दी कि बस मौत का तो दरवाजा बंद हो ही गया। ऐसा वरदान पा लिया महाराज, इतनी बुद्धि लगाई कि नहीं मरू, बस नहीं मरू, ऊपर नहीं मरू, नीचे नहीं मरू, गीले से नहीं मरू, सूखे से नहीं मरू, प्राणी से नहीं मरू, लोह से मरने लकड़ से मरू नहीं, और किसी शस्त्र में सुन में अस्त्र से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, इतनी बुद्धि लगाई इतनी कि अब मरना तो बंद हो गया। लोह लकड़ से मरो नहीं, वो मरो मौत नखरी, नखु मर गया, नक्ष नक्ष वो आदि मरता है। नक्ष मर गया, अब उसे नख तो मांगा नहीं कि नख नहीं मरू। तो भाई ये प्राणी पैदा होता है तो उसके साथ मौत तो पहले ही पैदा हो जाती है, इस वास्ते मौत से डरना नहीं चाहिए। डरने से क्या फायदा? डरना लालच, ये दो चीज बड़ी भयंकर है, बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ दो अच्छा रहेगा। मृत्यु और विवेश के मूल भीतंक मृत्यु मुंचति, अरे मौत से क्या डरता है? क्या भयभीत होने से मौत छोड़ देगी? मरने से भय क्यों लगता है? कि जीने का लालच है, जी जाए किसी तरह, जीते रहे नहीं मरे, इस इच्छा से मरने से भय लगता है। तो मरने में भय क्या है? शरीर से योग हो जाए तो दूध होगा, और मर रहे हैं निरंतर, उम्र खत्म हो रही है, मौत के नजदीक जा रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। जीना तो दूर जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते भाई बड़ी सावधानी के साथ भगवान में लग जाओ। और भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ नहीं है? तुम कहो मैं रहूं कहां? मैं पूछ सकू जाऊ? भगवान श्री राम जी वनवास में पधारे तो वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, मेरे रहने के लिए बताओ, 14 वर्ष का वनवास है उसमें मैं कहां रहूं? रामायण राम का आयन, राम का स्थान, रहने की जगह बनाने वाले थे, तो वाल्मीकि जी कहते हैं आपने तो चट पूछ लिया, कह रहा हूँ, परंतु बेवकूफ कहते हुए संकोच होता है कि आप कहाँ नहीं हो, जहाँ नहीं हो वो मेरे को बता दो, उनमें से सुन करके मैं बता दूंगा। चुप हो गए आप, अपने शरीर में कण कण में वो है, ये जड़ चेतन स्थावर जग में सब में परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण, मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, सब में भगवान है। तभी तो थंब में से प्रकट हो गए गोपिकाओं के लिए, जंगल में वहीं प्रकट हो गए, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, और जय शिव दुख न सोते तय लिंग प्रकट हुए, जहां ये निश्चय करता है वह भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो सब जगह है, अब चुपचाप वो प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान सब जगह है, इसको माने कि भगवान मेरी जगह है, अपने पास परमात्मा है, कण कण में है, लोहा इतना कठोर है इसे भीतर है भगवान, भीतर पोल थोड़ी है, पर भगवान न रहे पोल थोड़ी है। अणु अणियान महत्वान, सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवान है और बड़े से बड़े भगवान है, ऐसी बढ़िया बात है, बारीक से बारीक जगह भी भगवान है, मोटे से मोटे में भी भगवान है, सब में परिपूर्ण है। अब इसमें क्या चाहिए, उस परमात्मा की चाहना चाहिए, परमात्मा की चाहना कब होती है, इस नाशवान की चाहना छोड़ने से, सीधी बात है, ये नाश हो जाए कितनी चाहना रखो ये रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगा नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, घर रहेगा नहीं, जमीन जायदाद रुपये पैसे जो संसार के ये रहेंगे नहीं, नहीं रहते हैं उनसे अलग हो जाओ, पहले से अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, ये सब के सब तेरे को छोड़ेंगे, सास होता सब आस करे अब श्वास गया भैया काटो ये काटो, सास है जब तक ये आस रखते हैं लोग, श्वास गए फिर बताओ ये बात है, तो सास होता सब आस करे अब श्वास गया भैया काटो ये काटो, धरती को धन बता यदि नाम सने थी बंद रे काटो, सीढ़ी पर ना करके बांधते तो गिर जाए तो अपशगुन हो जाएगा, अपशगुन सब हो गया, अब इससे अपशगुन क्या होगा, प्राण चले जाए इससे अपशगुन होता है, बंद ठीक है बंद गिर नहीं जाए, अड़ोस पड़ोस तो आए खड़े सब, अरे कौवा न कहे तो राठो तो ठाटो, पार्टी से मित्र सब आ गया, कोई एक भी नहीं कहता कि रहने दो यहीं रहने दो यहीं रहने दो, एक सम्मति से प्रस्ताव पास हो गया, बिना मत भेद उठो ले जाओ ले जाओ, देरी हो जाए तो कहते कैसे आदमी इतने देरी हुई तुमने, बेक रहो बोलो, देरी हो जाए तो बेक करो, ये बात इतने पर कहते काम करो, यू करेंगे यू करेंगे यू करेंगे, देते मूसा ताव गया जखमार मेरे पुटिया पाव गया जखमार, देते मूसा ताव गरीब मारता अरे कर पुटिया पाव गया जखमारता, पुटी वो छोटो सो मुख जो कहते बैठे पाव ऊपर रख, आकाश लोगों ऊपर आकाश पड़ जाएगा तो जब पग दे दू ठीक रह जाए, धन जो बने रुचातरी ये तो जानो ठग, मती कर रे माने आते पुठिए वाला पग, पुठिया पग आकाश पड़ जाएगा लोग दब जाएंगे, जो आकाश है ठाऊंगा तो ठंडो पर उतर ये तो जानो ठग मती करो रे मारिया थे पुटिया वाला पग ऐसे सुन जा रहा है तो जा रहा है उनको छुट्टी दे दो अपनी तरफ से रहो तो ठीक जाओ तो पधारो अभी जल्दी पधारो बस सबको छुट्टी दे दो तो मौज हो जाएगी सज्जनों मौज सीधी बात है कि अपने मन में यू नहीं यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना तो करने की जीने की इच्छा ना करनी मरने की इच्छा ना रहने की इच्छा ना जाने की इच्छा मुफ्त में क्यों करें रहना है जीते रहेंगे ही जाना है तो जाएंगे ही तो फिर इच्छा करने से क्या फायदा ना रहने की इच्छा ना जाने की इच्छा तो राम जी के भजन करो बस सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है समय जा रहा है तो बस मस्ती में रहा एकदम जो होने दे है जो ही होने दे बस जो हो सो होने दे क्योंकि रुका तो है नहीं फिर रोकने की निरर्थक इच्छा चेष्टा क्यों करना अपनी इच्छा से रह जाएगा क्या अपनी चेष्टा से टिक जाएगा तो फिर क्यों इच्छा करे नहीं सही अपने नहीं सही अपने है जो ही पूरे हैं मर्द भाई जो हरा में खुश में हर समय में घुस रहे कि भाई होना है जो होगा क्यों चिंता करो काम करो भजन करो नाम जप करो सेवा करो सुख पहुंचाओ मस्ती से बने जो तो जाना पड़ेगा ही फिर डर किस बात का है भाई किस बात का है कोई भय है न कोई इच्छा है कुछ आना है अपने कुछ भी चाहना नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा अपने क्या मतलब होने न होने से अपने कोई संबंध नहीं है कुछ देना न देना मगन रहना खराबे में रामदास जी महाराज हुए बड़े संत बड़े महात्मा हुए हैं तो काल पड़ गया काल लोगों ने आनंद नहीं मिला तो कह दिया कि बस अनाज दे दो खड़ा कहीं खींच खराबे में खाओ तो है खींच बना तो अब जी माओ भोजन कराओ समझिए कोई आ जाओ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा स्त्री पुरुष बूढ़ा बूढ़ा बड़ा बालक जवान कोई आ जाओ भोजन करो वे बोले चाहे रुपये शेर हो चाहे रुपये पोट एक रुपये का शेर आवे तो चाहे पोट इतनी बाड़ी आ जाओ रुपये में एक अनाज तो घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट रामदास रोट घट नटिए में घटिए में नटिए नहीं घट जा तो नटता नहीं रामा माया राम की मत दे आड़ी पार माया राम की राम जी माया है सब चीज राम जी है मत दे आड़ी पार आए जो ही जाए तुम तो परमार्थ है खार तो कोई घटना नहीं पड़ा ठाठ बात में से ये बात बहम होता है कि दे देंगे तो लारे कम रह जाएगी घट जाएगी ये कम नहीं देते दाने बढ़ते देते हम जो देगा तो बढ़ेगा गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम पांच चीज बताई पांच गाय का दूध के दो दिन मत दो पर साथ ही दूध रह गए बोलिए दो दिन में चार टाइम होता है चार टाइम न दू एक दिन में चार टाइम रह जाएगा तीन वक्त दू दो तीन वक्त हो जाएगा तो गौ दूधम फाटिका पर अगर बगीचे का फूल है पांच दिन रहेंगे पांच दिन साथ ही रहेंगे विद्या के पढ़ी हो बोलो मत कुएं का जल है जो कुएं में से जल निकाल करके कुएं जितनी कोठी बना दो तो कुएं से भर दो बनाई मैंने कुएं में पड़ेगा बढ़ेगा नहीं कुएं जितनी कोठे कुएं से निकाल निकाल के भर दो, तीज कोठी भर जाएगी। मैंने कुएं में नहीं सीज तो पड़े पांच दस दिन तक आ जाएगा, बस जाऊ ऊपर रह जाएगा, साहबारे भी नहीं पड़े आएगा ऊपर। ऐसे धन दाने बढ़ते देते हम जीव दे जीव बढ़ता है। चीज वस्तु में जीव ही अच्छी तरह से उत्तम काम में खर्च करेगा तो बढ़ जाएगी। दाने बढ़ते देते हम अदाने विनश्यति नहीं गए नष्ट हो जाएगी। इस वास्ते अपने संसार की चीज तो दो, राम जी की चीज लो, बस चार बात है। दान चीज वस्तु तो देने की है, राम जी का नाम लेने का है, और बुराई पाप ना लेने का ना देने का है, और भगवान का भजन करने का है, कराने का है। तुम ही लो राम ही लो सब, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताएंगे जो प्राण जाएंगे छूट। तो बस ये जा रहा है, ये तो ले लो भाई, जितना तुम ले सो उतना ही ले लो, उतना ही कम है लेते ही जाओ। इस वास्ते राम जी के भजन में लग जाओ, ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए, राम जी से लगे रहो भाई, रात और दिन अच्छे काम में लग जाओ, सजनों मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। आप साहब है जैसे बालक माँ की गोदी में पड़ा पड़ा पड़ा हो जाता है, वो बड़ा होने के लिए उद्योग करता है, वो कोई परिश्रम करता है, कोई फोड़ा देखे तो बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाए, वृक्ष लगा हुआ फल है जो अभी बड़ा हो जाता है, बेल ही लगा काकड़ी मतीरा सब बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े आप ही बड़े। ऐसे सत्संग में पड़ा पड़ा शुद्ध निर्मल हो जाता है, आप साहब मौज हो जाती है, सज्जनो सच्चे हृदय से लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लागे रहो भाई, बस लगे रहो। तो निरंतर जा रहा है संसार, जिस संसार से हमें अलग होना है वो आपसे निरंतर अलग हो रहा है, और जिस धर्म संसार के साथ रहना है वो सदैव आपके साथ है, ये मौज की वो सदैव साथ है। भगवान से मिलना है, भगवान सदा मिले हुए हैं। बात क्या है कि हम विमुख हो रहे हैं, विमुख होना क्या है कि परमात्मा है इसको मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं होता, विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, उसे विमुख हो रहे हैं, उसे दूर नहीं हो सकते, वो आपसे दूर नहीं हो सकता, विमुख ही होगा, उसको चाहते नहीं, जिसको चाहते वो रहता नहीं है। एक संत ने कहा है कि जो चाहते हैं वो तो बाता नहीं, मनु तो सुहाता नहीं, जो चाहते हैं वो तो आता नहीं, और जो आता है वो रहता नहीं, और जो मिलता है वो बाता नहीं, और बाता है वो मिलता नहीं, आपत्ति हो रही है। इस बात से चाह न करेगी नहीं, क्यों माज लो गवाओ भाई, मिलने का भी कुछ है नहीं, कौन माज लो क्यों गवाओ बड़ो, क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, राम जी ने याद करना है अपने तो, और करना संसार को क्या करे, संसार रहेगा नहीं, ये तो जा ही रहा है निरंतर, इसको रखने की इच्छा करना गलती की बात है। नाम जप करो, आज मरो चाहे सौ वर्षों को मरो, अपने मौज है कभी मरो, गाड़ी आने से पहले गठरी मुठरी तैयार करके तो जो पट चढ़ जाए अपने, ऐसे मरने के लिए तैयार रहो, एकदम कभी मौत आओ कभी हाँ चलो चलो चलो, अपने देरी का काम ही नहीं, कैसी मौज हो जाए, कितना आनंद हो जाए। राम को नाम जब भगवान का होगा, भगवान के नाम जब करे, भगवान के हैं हम तो भगवान के हैं। अपने घर जाने के लिए उत्साह रखना, तो उत्साह उसके लिए वो सहसात तैर जा रहे हैं। भगवान के घर ज्यादा है अपने, न तद भाषित सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। सूर्य चंद्रमा अग्नि कोई भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता। इदानीति गतं तेजो जगत भाषयते अखिलं, जो चंद्रमा से चंद्रमा में अग्नि में और बिजली में जो है प्रकाश, सूर्य चंद्रमा बिजली अग्नि प्रकाश है, इनको प्रकाश उस परमात्मा से मिलता है, तो सबको प्रकाश मिलता है। उसको सूर्य नहीं देखा सकता, नहीं है वो भाव धाम है, वो अपना घर है। मवई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से सदा से अपना वो ही है। इस वास्ते भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। सज्जनों भगवान के मालिक बन जाओ, इतना काम शुद्ध है, इतना सरल काम है, इतना बढ़िया काम है। भगत कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे भगत मुकुट मणि, बताओ कितना दर्जा ऊंचा मिल सकता है। और धन के संसार के पीछे पड़ता है, ये आपको कभी आपको अपना नहीं कहता और भागा चला जा रहा है। एक पार्श भाग में कथा आती है, एक जगह संत रहते थे तो एक माई आई, ये महाराज जल पीना है। हाँ माता जी पियो जल पियो जा रहा है। तो माता जी का रूप सुंदर, बहुत सुंदर रूप और केश ऊपर अठने केश थोड़ा, कि माताओं का तो स्वभाव होता है केश लंबे लंबे होते, माताओं को भी शौक रहती है केश और बढ़िया और बढ़िया। केश में संतोष नहीं होता, भले पैरा तो ही लटक जा नहीं तो संतोष नहीं होता। लारे झाड़ू दे केश तो भी होगी घड़ेगा कोई, मैंने पूछ लो भाई संतोष को है, केश लंबा होना चाहिए। रूप तो बहुत ही सुंदर, केश छोटा छोटा अठने बीटे से नहीं बीसते। तो कहा माता जी क्या बात है, माताओं की तो बड़ी शौक रहती केश बहुत, आपके केश छोटा नहीं गए। कि बेटा क्या करे, केश तुमने सुना है लक्ष्मी जी, सुना है लक्ष्मी जी? कहा माता जी वही हूं मैं, माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन जगत माता है वो हूं मैं। और सुंदर उनके समान सुंदर कौन होगा बताओ, लक्ष्मी जी के समान सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। तो माता जी इतना सुंदर रूप रहा पर केस नहीं, क्या बात हुई? कहते देखो हमारे बड़ी आफत आई हुई है, लक्ष्मी जी में आफत आ गई है। कहते मैं जो संत महात्मा है उनके सामने नाक रगड़ती हूँ कि महाराज स्वीकार करो, महाराज स्वीकार है तो मेरे बेटा बेटी है मेरे तो, परंतु कुछ मेरे को स्वीकार करो ले लो। तो ऐसे नमस्कार कर नाक रगड़ते रहते, ऐसा केस तो घस गया थी नो। और दूसरा लोग सब झीटा झीटा पकड़े, मैं देखू मैं चाहूंगा घर गारे कृषि करते हो क्या क्या करो। मैं कह गणेश गुरु को ले नहीं, अरे वे प्रसंग बैठे मैं रहू नहीं और मारे लोग बन रही है, क्योंकि भाई दुर्दशा करे वे संत दो करे है जो ठीक है। अब माँ का दूध तो पियो भले ही, पर खोटी दृष्टि से माँ को देखना अच्छा नहीं है भैया, लक्ष्मी सुख लेंगे रोक लेंगे। अब खोटी दृष्टि माँ का दूध पियेंगे और पालेगा कौन, माँ नहीं पालेगा तो कौन पालेगा बताओ है? तो पालना से त्यार है, दुख तो भोग भोग लेंगे भोग। तो हमने ना भाई मैं ये देखो तुम गलती करते हो तुम, तो यह बात है महाराज। लोग चाहे माने मिल जाए मिले को बटे, ऐसे नहीं चाहते है उनकी लक्ष्मी जी गर्व करती। आप ही नहीं बैठे हो, आपके भी मन में ऐसा ही है, जो नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो। आप भी कहीं चोरों को डाकुओं को उनको देते हो, कहा चाहे रातों जगह दूजा लूटने के लिए इतना परिश्रम, ऐसी इच्छा नींद छोड़ देते हैं चोरी करने के लिए, तो कितना चाहते धन को, किसी तरह से ही छिप छिपा धन लेना, ऐसा चाहते लेना तो दान देना चाहिए, चाहे उसको जैसे भूख है वो अन्न लेना और प्यासे को जल पिलाना, ऐसे धन के चाहने वाले को धन देना। दोगे आप में से कोई है माई का लाल कि हम तो भाई दान देंगे किसको, चोरों को डाकू को आती बन रहे, किसको देंगे, संत बात हो जो नहीं चाहते उनको देंगे। तो आपने जब ये मान लिया कि नहीं चाहने वाले को आप देंगे तो चाहने वाले को ज्यादा मिलेगा कि न देने वाले को, लेना नहीं चाहते उसको ज्यादा मिलेगा तो लेना चाहते उसको, तो फिर चाहने क्यों रखो, और बिना चाहता है बेचा ही बंद करो पड़ेगा, अपने चाह करो ही बंद, पूरा माल ना गवाओ, ये देने वाले को मन खट्टा हो जाएगा, नहीं लाओ तो और ले लो महाराज, और ले लो और ले। और मारवाड़ी का होता है घी तो अड्डे आता है, खा लीजिए घी तो अड्डे आता है, ना ना लाओ घी दो घी दो घी गाने चौक संसार में मांगता नहीं बनना, मांगता बनना तो भगवान का बनना, नहीं बनना भगवान से ही नहीं मांगे तो भगवान गर्ज करे, भगवान चले लड़ना नहीं चाहते भगवान गर्ज करे, थोड़ा थोड़ा रहेगा महाराज। वह एक कहानी सुनाई थी ना आपको, मैंने सुना नई बात कहाँ से लाओ भाई, हमारे पास एक बात है वारी वारी नहीं की पुनर्विवारी भारी वारी नहीं ज्ञान ज्ञान जाना नहीं तो पुनर्विवार ज्ञान जाना नहीं से। तो लेना चाहते हैं उसको देने में, नहीं चाहते उसको देना तो अपने नहीं चाहना ही काम कर दे। फिर एक कहानी नई बात नहीं तो कौन सुनाई हुई याद आ गई, देखो एक ब्राह्मण देवता थे, इस कहानी है भाई शास्त्र की बात नहीं कहानी है, कहीं होगा तो पता नहीं हमें। एक ब्राह्मण थे बड़े संतोषी, तो लड़की का ब्याह करना था, खर्चा आ गया तो उन्होंने देखो भाई कि अपने कथा कर लो और क्या करे, कथा आ जाएगा तो कर्जा उतर जाएगा, छोरी का पीड़ा हाथ हो जाए छोरी या बोले सौ ऐसे कर कथा करी, कथा करी तो उनके वज भगत में 100 रूपया आ जाएगा तो कन्यादान हो जाएगा, पुराना भगत में 100 रूपया कम नहीं था बड़ा, आज तो 1,00,000 रूपये ही कमी है, 100 भी बड़े थे। तो कथा करी तो कथा में थोड़े ही आदमी आवे, सुना थोड़ी आदमी बात भाई क्या करे, कथा में तो आदमी थोड़े ही आते हैं, भेंट की थी गाँव की पता नहीं, अब आदमी थे दे रुपये रुपये एक एक रुपये दे तो घना भेजना 1,000 रुपया आ जाए, 5-5 रुपये देंगे 5-7 आदमी तो कितना ज्यादा देते हुए थोड़े थोड़े ज्यादा आदमी कम आते थे वो कथा करते थे, हृदय का बड़ा शुद्ध भाव निर्मल भाव, सबकी सेवा करनी चाहना का नहीं करनी, छोरी का संबंध करना है सुहास भाई। तो ऐसे भगवान के सामने मंदिर में भगवान को कथा करना शुरू करा दिए, सुनना कह ठाकुर जी आप सुनो मैं कथा और नहीं सुने तो क्या बात है, ठाकुर जी को सुनाओ, अब जनता सुने तो कुछ दूर दे तो ठाकुर जी देंगे ही, ठाकुर जी को सुनाई जाए तो निरंतर जुड़ी जाएगी कथा। तो एक शेठ था वो भी सुनने को आया करता, जो महाराज वो परिक्रमा करता था तो भीतर से आवाज आई, बातें हो रही है लक्ष्मी जी के भगवान की बातचीत हो रही है, हनुमान जी के सीता जी की बात हो रही है, राम जी के सीता जी के बातें हो रही है। तो बातें हुई उसमें कहा कि इस ब्राह्मण को 100 रुपया दरा देना है, 100 रुपया ब्राह्मण को दरा देना है, ठीक है 100 रुपये दरा देना है, ठीक है गरीब ब्राह्मण है ठीक दे दो 100 रुपये देना, बात हो गई। बाणिया ने देखा कि ठाकुर जी 100 रुपया देंगे तो 100 तो आवेगा ही, तो पंडित जी को कहा कि पंडित जी आपकी भेंट कितनी आएगी, तो सेठ क्या पता है, ये हमें क्या पता लगे जितना देगी। तो सुनिए तो सौदा करी, अब सौदा कर लो तो बोलो कि 50 रुपया आपको दे दूंगा। पंडित जी 50 रुपया पर भेंट आवे सब मारी होगी, सब जीती भेंट आवे वो मेरी होगी, आपको 50 रुपया क्या ठीक है कर दियो विचार। 5-10-15-20 आदमी आवे 50 रुपये मुश्किल है, शेर ने लिखा 100 रुपया आएगा ही, 100-50 रुपये रह जाएगा। ये जहां जागे वही थम खम करता, वही ठगे वही ठगाई करी। ठीक है तो महाराज वो भेंट आई जो भेंट आया जो 50 रुपया आया, 50 रुपये आया, जब शेठ ने कभी ठगाई हुई तो क्या करा 50 रुपये तो हमारे तो कुछ नहीं आया, 50 लागे 85 हजार तो अपने घर में कितनी आए वो नहीं, तो 85 रुपया भेंट हो गया। वो 85 रुपया आ गया तो आपस में बात हुई तो मैंने क्या कहो सीता राम जी बोलिया हनुमान जी को कि बेटा ब्राह्मण के 100 रुपया हो जाना चाहिए, समझा। ठीक है बात होती थी, हनुमान जी को बढ़ा दी बात, राम जी को कोई काम हुआ तो किसको कहे, हनुमान जी को कह दिया भाई तो 100 रुपये हुए सेवा कर देना है, कह दी। और महाराज जी वो बेचारे के 100 50 ही आया 50 आया जिन रीस आ गई शेठ ने, शेर ने रीस आई जो हनुमान जी की मूर्ति थी मारी दुखी जोर से, कहते भगवान ने आज्ञा दे दी 100 रुपया तुम्हारे आना 50 ही जाया गए जोर से मारी मुक्की चिप गया था। अब कस कस है, अब हनुमान जी पकड़ते छूटे भी जाए, अब कस कस छूटे छूटे चिपक गया हाथ सा। उसे कहते बड़ी मुश्किल हुई क्या करे, बड़ी मुश्किल हुई। तो फिर मेरे बात हुई, दूसरा लोग चला गया, अब शेठ अकेला रह गया। जब बात हुई अरे हनुमान शेठ के ब्राह्मण के प्रबंध कर दिया ना कि महाराज आधा तो कर दिया आधे में पकड़ रखा है, आधा देगा सुनी बात क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई, मैं 50 और दे दूंगा 50। पचास तो दे दिया बेटा, 50 पकड़ रखा है तो ब्राह्मण के 100 रुपये आ जाए तो देते हैं भगवान जी को, विचार कितना देना आएगा। बढ़िया तो मां भी सौदा करने होते यार, किस तरह नफा हो जाए, जाओ किसी तरह किसी तरह मौका मिले बस, पर भगवान देते उतना ही है। ब्राह्मण को 100 रुपया दे ही दिया, दे दूंगा जो छोड़ा नहीं देखो देख लगा खबर होगा कि तो भगवान जितना देते वो देते भाई। भगवान के लक्ष्मी जी की बात हुई सीताराम जी और हनुमान को हम संभला दिया, तो बेचारे ने 100 रुपये खड़ा सीधे साधे ब्राह्मण है बेचारा कहा से लाएगा। ठीक है मैं कर दूंगा, इस तरह से राम जी प्रबंध करे अपने देखा मैं करूं से कहूँ यार मैं यूं करूंगा यूं करूंगा। शेर ने देखा कि 50 रुपये कमा लेंगे 50, महाराज 50 देना पड़ा घर से, समझे। तो बात यही है भाई, ये सोई राम जी राखा को कई तर्क बढ़ावे साखा, तो भगवान जैसे करते वैसे ही होगा, वो ही वही जो राम जी राखा। क्यों चिंता करे भाई, अरे भगवान चिंता करे पेट ही में, जब पेट भरा अब पेट के कारण कहा भटके, पेट ही में जब पेट भरा मारे पेट में था उस समय क्या उद्योग करते सर, क्या परिश्रम करते थे, क्या कमाते थे, वहां भी राम जी ने पेट भरा, पेट ही में जो पेट भरा वो पेट के कारण कहा भटके, क्यों भटके भाई, भगवान का भजन कर अपने तो तो राम हंसु मार जग हंसवादे, भगवान के भजन में लग जा, न्याय युद्ध काम ठीक पुण्य का शुभ ऐसा काम करते जाओ, भजन करते जाओ। पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के बाद कहा भट गए, क्या लेना है। तो चिंता मत करो, काम करो, कर्म में सावधान, रोने में प्रसन्न, कर्म में गलती मत करो, अच्छे से अच्छे काम, उत्तम से तो काम में लग जाओ और गलती मत करो, जो हो जाए उसमें ठीक है, आनंद हो गया। राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो, कमी न रखे खाई, कीड़ी को कर्ण राम सूझे, मैंगड़ मन भर खाई, कीड़ी रे कर्ण चाहिए वो तैयार, राखे चाहिए मन भर, तो कितनी बात है, तो मेरे वही मिले मन भर खाई, अनल पंख आकाश उड़ते है वहां कोई चून सुगाई, राम जी रो राख भरोसो भाई, तू तेरे काम में कम मत ला, काम करना, भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, पुस्तक पढ़ना, ऐसे लागे रहो भाई, भजन करने के लिए शरीर मिला है तो भगवान से लगे रहो और चिंता मत करो, अपना काम लगे रहना है, कर्म ये अधिकार रस्ते माँ फले शुक्रदार जनक, कर्तव्य कर्म में लगे रहो, फिर काम हो जाएगा, सभी मौज हो गई, आनंद हो जाएगा, किसी मौज की बात है, फिर चिंता क्यों करो, राम जी ने याद करो, राम जी का नाम तो लेने का है, ये भाग में लिखा हुआ नहीं है, धन भाग में लिखा, संसारी चीजें तो जितनी लिखी उतनी मिलेगी, और राम जी तो याद करने से मिलेंगे भाई, भगवान को याद करते रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासके तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त से निरंतर भगवान का भजन करता रहे तो उनके योगक्षेम मैं कहता हूँ, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा भगवान ठेका लेते हैं, पर मिलक मजूरी देते तो क्यों रखते है राम, बताओ मिलक भी मजूरी देवे तो राम जी मिलक से नहीं चाहेगा, काम भरे तो दिन भर काम किया, खेत में तो राम जी का भजन। एक ब्राह्मण देवता थे, एक ब्राह्मण देवता की कथा सुनी अपने संतों से, ब्राह्मण देवता थे तो कई भाई थे, तो काम करते, एक भाई जब पाठ जब करता, गीता का पाठ करते, गीता का अध्ययन करते, गीता पर बड़ा प्रेम था, वो अपना पाठ ही करे, लोग कहते हैं तू काम कर, अब ब्याह हो गया अब तू काम धंधा कर, तू कह काम देता भगवान को करता हूँ, मैं तो भगवान की चाकरी हूँ, गीता पढ़ता हूँ गीता पढ़ता है, अरे चावल चोरी हो गए तो पेट कैसे भरेगा, कि मैं तो गीता पढ़ता हूँ, पक्के सुबह अपना चला जाता दिन भर नदी किनारे, वहाँ भोजन पर भोजन कर लिया, फिर बैठा भजन करता रात आदमी गीता का पाठ करता, तो भगवान सरस लोगों के अलग कर दो, लुगाई करो कुछ कमाओ, कहते तो तारे भाई थाने अलग कर देगा, कहते तू समझती नहीं, तू पढ़ देख, यो नहिष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति, अपना ना राजी होना ना नाराज होना, श्लोक है गीता जी का 17वां, यो नहिष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान्य सभे प्रिय, अपने तो चिंता नहीं करना, धन आ जाए जिजमाने घर से तो आ जाए, अलग कर दिया उसको, अलग अलग रहने लगा, तो भाई अलग होने से आप साथ चिंता लगे तो काम करेगा, वो तो काम हुई भगवान के भजन करना, कीर्तन करना और सत्संग करना, अपनी स्त्री को सुनाना और जंगल में जाकर भजन करना, गीता का पाठ करना, कैसे ऐसे कैसे कुछ कमाओ, कैसे पांति आया है अभी तो काम चलाओ, तो ब्राह्मणों को पांति कितना आगा बेचारा, थोड़ा दिन में खत्म हो गया, कि अब कैसे करो, रसोई बनेगी कैसे, घर में कुछ है ही नहीं, तो तेरे गणा है ना, बेचो, ब्राह्मण ने समझा भैया दीखे जी तो बेचो, वो अभी रोटी का प्रबंध करते, वो आगे भोजन कर फिर चले गए जंगल में बैठ पाठ करते रहते, बहुत भोजन के बता जाते अपने। करते करते कहा कि देखो सुबह में जाने लगे तो कह दिया कि आज रोटी बनेगी नहीं, हम को छाड़ी देते बिक गया है सभी गड़ा है कंट कुछ है नहीं, आज रोटी बनेगी नहीं। तो ठीक है बहुत अच्छा है, अब जाकर भजन में लग गया। कोई भोजन करने जाना पड़ता था, आप जाना ही नहीं पड़ेगा, दिन भर भजन करने भजन में लग गया। भजन करते करते ये श्लोक आ गया सामने, समझे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपाश्यति तेषां नित्याभिहूतानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो योगक्षेमं वहाम्यहम् का अर्थ होता है कि जो प्राप्त है उसकी तो रक्षा करता हूँ, और नहीं प्राप्त है वो प्राप्त करा देता हूँ। जो वहाम्य का अर्थ होता है जैसे ढोते हैं ना आदमी, जो ढोता हूँ उसे लिए मैं चीज वस्तु ढोकर दे देता हूँ माथे पर जा करके, नशे ले जा रहे सिर पर गांठे शाह बन गए पुठा कर दिया। मैं प्रेम करता हूँ, ब्राह्मण ने देखा कि भगवान ने कहा है गीता में कि जो अनन और चिंतन करते हैं उसका योग संपन्न करता हूँ, मैं रक्षा भी करता हूँ और नहीं होते तो देता भी हूँ, दिया है उसकी रक्षा भी करता हूँ। अब अनन्यास चिंतन में अनन में किसी दोष करता ही नहीं, केवल भगवान का ही भजन करता हूँ। तो भगवान ने बाहर किया तो नहीं, तो ये श्लोक है ना, ये कोई बाहर का है, भगवान का कहा हुआ नहीं है। भगवान का कहा हुआ होता तो वो जरूर करते। तो पुराने जमाने में जो लिखते थे ना उसमें हड़ताल लिखते, हड़ताल पीड़ित हड़ताल, तो वो उसके ऊपर फेर देते हड़ताल, कलश के लिए हड़ताल भी ठीक नहीं अशुद्ध है। तो योगक्षेम भावने के ऊपर हड़ताल फेर दी, ये भगवान का नहीं है, भगवान उसे देते ही। तो अपने भजन किया शाम तक, तो दोपहर के समय एक बालक आया घोड़े पर माल लदा हुआ, और बालक आया गुरुवाणी जी गुरुवाणी जी, बाहर निगाह भाई बेटा कि माता जी मैं भेंट लाया हूँ लो। कहने भाई वे चाहते नहीं, बड़े त्यागी ब्राह्मण है, दान पुण्य नहीं चाहते, लेते ही नहीं। कहते लेते नहीं तो दुनिया से नहीं लेते, मेरे से ले लेंगे। कहते क्या है कि कोई दे तो मुफ्त में लेना नहीं है, अपने कुछ है जो गुजर करो, और अपने ब्राह्मण का काम है अपने त्याग से बढ़िया अपने नहीं ला नहीं है, मैं त्याग किया है। कहते हैं कि मैं चेला हूँ लेते, वो से तो गुरु बनते ही नहीं, किसी को चेला बनाते ही नहीं। कि माता जी मेरे को चेला बना लिया, और को नहीं बनाते, मेरे को तो बना लिया, मेरे को तो ले लो। महाराज के हुक्म नहीं कैसे ले लू, महाराज मिठाई का थाल तुझे भर तो रख दिया, अरे घोड़े मतलब रख करके बहुत धन माल रख दिया। कि देखो देखो भाई देखो बेटा महाराज लाएंगे नहीं। कि माता जी लाएंगे क्या नहीं, मेरे लिए खुली है और के लिए बंद है, मेरे लिए बंद नहीं है। जबरदस्ती करी, छोकरा बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, माता के मन में देखो इतना सुंदर है, मुंह पर हड़ताल लगी हुई है। कि बेटा ये क्या हुआ तेरे, कि माता जी क्या करे, पंडित जी ने लगा दिया मेरे तो, जो पंडित जी लगा दिया। पंडित जी ये क्या, इतना सुंदर छोकरा चेला महाराज का, महाराज को दया भी नहीं आती, बालक कैसे लगा दिया उन्होंने। वे कहते हैं कि नहीं वो तो धर ही गया, धर के चला ही गया, जब माल रख दिया मिठाई रख दी भोजन। शाम को आया तो कि महाराज ये मिठाई आई है, कौन लाया, आपका चेला लाया, मेरे चेले को है ही नहीं। कैसे मैं भी कहा बहुत हट गया, मैं लेना चाहते नहीं थे कि महाराज किसी को चेला बनाते ही नहीं। वो बोला कि मेरे को तो बना लिया और बनाएंगे नहीं, मैं भी जानता हूँ नहीं बनाएंगे। ओके लेते नहीं, मेरे लिए मना नहीं है, मेरे लिए मना, औरों के लिए मना, मेरे लिए मना नहीं। अरे वो जबरदस्त दिया गया महाराज, मैं क्या करूँ बताओ, मैंने तो लिया नहीं है, आप जब तक स्वीकार नहीं करो मैं कैसे स्वीकार कर लूं। जब मैंने एक दाना भी खाया नहीं है, आप स्वीकार करो तो पीछे मैं ले सकती हूँ, मैं कैसे ले सकती हूँ, आपकी मना की हुई कि तुम तो भोजन कर लेते महाराज, आप लेते ही नहीं, मैं कैसे कर लू, अपनी है ही नहीं चीज, आप स्वीकार नहीं करो तो मेरे क्या अधिकार है, अपने है ही नहीं, कैसे उजाट किया। तो पंडित जी आप लेते नहीं तो मर्जी आपकी, और बालक के मुंह पर हड़ताल क्यों लगा दी, इतना बड़ा सुंदर बालक उसे लगा दिया, मुंह को खराब कर दिया, क्यों लगा दिया, कह नहीं मेरे नहीं लगा सका, गुरु जी ने लगाया, क्या महाराज ने लगाया मेरे, तब तो याद आई थी गीता भगवान के मुंह से निकली तो गीता पर हड़ताल लगी, भगवान के मुंह पर लग गई, अब मन में आया, चेत आया और कहने लगे महाराज बड़ी गलती हुई, रोने लग गए, कहते ये भगवान था, इतना सुंदर बालक और कौन है, गुरुवाणी जी की माता जी करे देख ऐसी चीज, रोने लग गया, पुरानी बोली कि महाराज पाओ तो सही, आ गया नहीं तेरे बड़ा भाग है, साक्षात भगवान थे वो, तेने समझा नहीं कि महाराज मैं क्या समझू, इतना देख है सुंदर बालक, सुंदर बहुत है, माताओं का छोटे बच्चे पर स्नेह होता है, स्वतः ही कृपा आ जाती है, स्वतः बालक देखते ही इनका ऐसा हृदय दिया तभी तो हमारा पालन वाले प्राण कैसे होता, भगवान थे साक्षात, तो महाराज पाओ कि नहीं तेरे को तो दर्शन दे दिए, मेरे को दर्शन दिए ही नहीं, मैं इतना दिन गीता पढ़ता हूँ, मेरे को तेरे को दर्शन दे दिए, अब वो आएगा तभी लेंगे, वो तो 10-11 बज गया, 12 बजने बजे पाएंगे नहीं तो ठाकुर जी काटा घट घटाया, वही वही टावर है, वही टावर है, ये बोलता है तो मुझे करोगे करो कैसे बना, तेने कहा योग से मैं लाता हूँ धो करके तो मैं लाया हूँ, पंडित जी ने देखा रहे एक टाइम भी भूखे नहीं रहे, एक टाइम भूखे रहे, दिन तो भूखा निकला ही नहीं, इतने भगवान ने मुंह पर हटा फेर दी, बड़ी गलती करी, माफी मांगी, माफी नहीं मेरी देरी हो, मेरे आने में देरी हो गई, तो भगवान ही सबको देते हैं, सभी अपने अटकल लगा दिया, काम धंधा किया उसे, वो इसे क्या हो गया उसे तय गया, अभी देखते भगत लिया है रोटी उसने दे दी, उसने दे दी, वो देने वाला ये कहे करो कोई लाख कर ही वही और है, है? करता को कर ही वही नंद को किशोर है, करो कोई लाख कर ही वही और है, तो सबका पालन पोषण करने वाला भगवान है, तो चिंता क्यों करो भाई, राम जी रो राख भरोसो भाई, काम करने में कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने से हुए उसमें कमी नहीं, नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे का काम करो, अपनी तरफ से अपने काम में कमी मत रखो, तो अपने काम में कमी न रखो तो भगवान अपने काम में कमी रखेंगे, मिनख मजूरी देते तो क्यों ना करते राम, मिनख भी मजूरी पूरी करे तो देव भी अच्छा काम किया है, तो ऐसे भगवान करते हैं, भगवान देते हैं, विचित्र बात है, सच्ची है, सच्चाई से भगवान मिलते हैं, सबूत देते हैं, ये सब के सब देख लो, कुछ मिलता है तो भी हम जी रहे हैं, अंदर जल कपड़ा मकान न मिले तो भी जी जाए, अंदर खाने को मिलता है, सबको मिलता है, देखो इतने अब किसको कहाँ से मिलता है, किसको कहाँ से, ये तो भगवान ही जाने, हमारे हम बैठे हैं आकर के हीरोई में, यही रोटी मिल जाती है, काम नहीं करता, संत ने कहा है कि धान नहीं ढीणो नहीं, अरे कोठली भरोड़ो है क्या, धान नहीं ढीणो नहीं, गायन कोई भैंस, धान नहीं ढीणो नहीं रुपयो रोक, रुपये को जो दे लिया, धान नहीं ढीणो नहीं रुपयो रोक, जीमन बैठा रामदास आन मिले सब तो, सागर रोटी दही दूध ऐसी भगवान की विलक्षण मर्जी है, घर में धान नहीं ढीणो नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थो दूध दही बीर रोटी बाजरी राजा जी के भी इतना पदार्थ नहीं मिलते जितना हमारी भिक्षा में जितनी तरह का साग आता है दही देखी राबड़ी छोटा बड़ा कितना आता है राजा जी के इतने साग नहीं पड़ते इतनी बढ़िया चीज आती दूधर दही राबड़ी खट्टा जैसा मीठा तो राम जी को राग भरोसो भाई अपने काम में कर देता वो भगवान काम की तरफ नहीं देखते वे तो भगवान अपनी तरफ देते ही है पर अपने काम में कमी मत इतना काम अपर हो चिंता मत करो कमने वाली कार्य माँ फलेश पता चले फल में कभी अधिकार नहीं तो बस मस्त होकर भगवान के नाम का जप करते रहो कीर्तन करते रहो पद गाते रहो अब निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ शंका है न शोक है न चिंता है न भय है न उद्वेग है अपने सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो हरि से लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लागे रहो भाई लागे रहो उसकी मौत तो करने में सावधान होने में प्रसन्न है दो याद करने में हर दिन सावधान रहो होने में चिंता करो होना भगवान के हाथ में करना अपने हाथ में तो गलती हमारे से होती है भगवान से गलती नहीं होती भगवान से भूल नहीं गलती नहीं होती वो तो करने में सावधान रहो कम करो होने में प्रसन्न रहो ऐसे ऐसे वंश मैंने देखे कुछ नहीं करते और रोटी मिलती है कपड़ा मिलता सब मिलता मैं कभी कहता हूँ भैया मिलता है तो व्याख्यान सुनाते हो सब तो व्याख्यान सुनाता हूँ तो रोटी के लिए सुनाता हूँ व्याख्यान सुना रोटी मिल जाएगी हमारे काम है बात कर देते हैं तो साधु के सुनाते भी नहीं हमारे शंकरनाथ जी वो कहते पास में गुजरते नहीं थे रात्रि को आता ना भजन करने के लिए तो राम राम करो नींद ले रहा दंड रात डंडा नींद ले रहा कर तो लोग आते सब रोटी भी देते कपड़ा भी देते राजीव विजय बाबा जी ये सासु में सेवा करती है रे चौकी है रे चौकी है रे चौकी है के सासु रे को जी है रे को जी है रे को ये दो शब्द है उनका चौकी को जी घड़ी घड़ी घड़ी को जी होगी घड़ी को जी होगी ठीक है खराब हो को जी जो काम करे चौक चौक रहे चौक हो रहे चौक हो रहे चौक हो रहे कौन जो है रे कौन जो लेकिन बड़ा चौक तो सब चीजें मिलती मथानिया में भगवान का भजन होता था राम नाम तो सुन लिया वहां पहुंच गए राम राम करते सुनते रहते बीमार हो गए बीमार हो गए करो बोलते मीठा नहीं बोलते यार ये कोई गर्ज है किसी से जो विमान उठे को जाने जो इस माई ने जान उठाए वन पकड़ उठा अरे रांडा छुए रे मने रांडा छुए रे मने खत्म से कृपा करी बाप अब और बीमार है उठी जो नहीं क्या करे मन में देखे तो कोई कमी नहीं चीज वस्तु की कोई कमी तीसरे भगवान देवे भाई करो स्वभाव गालियां दे देंगे करेंगे।